8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Groningen is gematigd positief gereageerd op het besluit om de gaskraan op 1 oktober dicht te draaien. De PvdA in de provincie noemt het een prima stap, maar benadrukt dat de deur wel op een stevige kier staat, omdat er 5 putten open blijven om gas te winnen bij een koude winter. Staatssecretaris Velbrief wil wel in de wet laten vastleggen dat de putten op 1 oktober 2024 ontmanteld worden. Nou, ook de Groninger Bodembeweging is kritisch over het openblijven van de putten. Bij hoge energieprijzen wordt dan weer naar Groningen gekeken, stelt de Belangenvereniging. Willem Nijholt is overleden. De presentator, zanger en acteur begon zijn carrière bij het cabaret van Wim Sonneveld. In de jaren 60 brak hij door in de tv-serie Oebele. Daarna speelde hij in tientallen musicals, films en theaterstukken. Nederlandse Indië speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij werd er geboren en zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Jappenkampen. En volgens zijn zaakwaarnemer is hij in Amsterdam vredig thuis ingeslapen. Willem Nijholt was 88. De vrouw die dinsdag werd doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag is een 36-jarige Roemeense die op de broodafdeling werkte. De vrouw werd vlak nadat de winkel openging door verdachte Jamel L. neergestoken. En of de dader en het slachtoffer elkaar kenden, is niet bekend. En voor de supermarkt ligt een enorme bloemenzee. En het WK Voetbal voor Clubs is in 2025 in de VS. Dat jaar doen voor het eerst 32 deelnemers mee. Het toernooi duurt ongeveer 3 weken en vindt plaats in juni en juli. Een jaar later organiseert Amerika samen met Mexico en Canada het WK voor landen. En dezelfde stadions die kunnen voor het WK voor clubs worden gebruikt. En de FIFA kan ook nog wedstrijden aan Mexico en Canada toewijzen. Het weer nog vanavond en vannacht klaart het op. Morgen in het noorden wat bewolking, in de rest van het land zonnig en 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog steeds files. Het is nog 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Markelo en knooppunt Azelo een half uur vertraging. Door een ongeluk staat er 6 kilometer file en zijn er 2 rijstroken dicht. Ongeluk bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel heb je ruim een half uur vertraging. Een van de tunnelbuizen van de Koentunnel is afgesloten. En tot slot de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ben je nog een kwartier langer onderweg. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 5,1 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Thank you. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Deze week duiken we in het actuele thema van kraken, dat in het licht van de huidige wooncrisis weer volop in de belangstelling staat. We hebben vanavond 2 bijzondere gasten, Vincent en Kelly, 2 gepassioneerde kraakactivisten. Vincent heeft tevens meegeschreven aan het boek Pak Mokum terug. We gaan praten over de noodzaak van rechtvaardige huisvesting voor iedereen. Want daar streven jullie naar, toch? Zeker. Kelly? Ja, nee, absoluut. Vincent? Dat is inderdaad precies waar we naar streven, ja. Ja, want ik kondig jullie aan als gepassioneerde kraakactivisten. Dat betekent in jullie geval dat jullie ook echt daadwerkelijk lid zijn van een kraakbeweging. Hoe is dat ooit bij jou begonnen, Vincent? Ja, ik ben er een beetje ingerold. Ik denk uiteindelijk dat de meeste mensen er een beetje inrolden. Voor mij is het zo, ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam. Maar ik had eigenlijk al jaren niet meer het gevoel dat deze stad nog van mij was. Of dat ik hier thuis was. Waar lag het aan? Ja, de stad voor mij in de afgelopen jaren begon steeds meer het gevoel te geven dat je er niet hoort te zijn. Of er niet welkom bent als je niet heel rijk bent. Of voldoet aan een bepaalde norm. In een Tesla rondrijdt. Een half miljoen klaar hebt liggen om een huis te kopen. De stad begon je echt dat gevoel te geven van oké, als je dat allemaal niet hebt, dan hoor je er niet bij. En voor iemand die uit deze stad komt, was dat een heel pijnlijk gevoel. En ik had al langer, en ik denk heel veel mensen, dat gevoel dat daar iets tegen moest gebeuren. Alleen is het moeilijk om te weten waar je dan moet beginnen. En de kraakbeweging bleek eigenlijk een heel goed begin te zijn. Ook om het gevoel weer te krijgen dat die stad wel van jou is. Want hoe oud was jij toen je dat begon op te vallen? Dat de FOMO-fietsen en de Tesla's je inhaalden aan alle kanten. En eigenlijk het straatbeeld. Het is echt iets van de afgelopen 10 jaar, denk ik. Of in ieder geval dat het in een steeds sneller tempo is gegaan. En ik denk een cruciaal jaar, wat mij betreft, is 2014, 15. Omdat er toen een aantal heel iconische kraakpanden in Amsterdam zijn ontruimd. En ook sommige ook echt gesloopt. En de bekendste daarvan waren het slangenpand en het tabakspanden op de Spijsstraat. De Spijsstraat was toen nog eigenlijk een beetje het laatste bolwerk van tegencultuur, alternatieve cultuur in de binnenstad. Het slangenpand met die mooie gele voorgevel. Exact, ja. Het is een behoorlijk groot pand met inderdaad een geel geverfde gevel en een enorme slang eroverheen. En ja. Dat was al heel erg lang gekraakt. Daar is er daarnaast ook de tabakspanden. En dat werd na decennia ontruimd. Panden werden meteen ook gesloopt. Tegelijkertijd werden er van die enorm dure hotels, van die torens gebouwd. Er staat ook een universiteitsgebouw, het Bungehuis. Dat is een aantal jaren later verkocht aan Soho House. Dat is een soort luxe hotelketen ook. Exact. De zwembad op het dak. Ja, dat. Dus wat eigenlijk gebeurt is met die straat, dat vind ik eigenlijk symbolisch voor wat er misschien gebeurd is in de hele stad. Is dat ja, wat publieke ruimte was. En waar dus echt ruimte was om de stad op je eigen manier in te vullen. Weet je wel, waar het niet allemaal zo van tevoren al bedacht en voorbeschikt was. Dat werd eigenlijk veranderd in privéruimte. Die bedoeld was om geld te verdienen, in feite. Voor mensen die dat in bezit hebben. En dat was echt wel een belangrijk realisatiemoment. Want toen dacht ik, ja, goed, zoals ik al zei, ik ben opgegroeid in deze stad. Alternatieve cultuur hier hoort erbij. De kraakbeweging heeft een enorme geschiedenis. Het is een stad waar van alles kan gebeuren. Extreem divers, elke dag kan weer anders zijn. En toen opeens dacht ik, wow, het is hier, het slaat toe. Weet je wel, de gentrificatie, de commercialisering. En we kunnen dit verliezen. Dit wat deze stad zo bijzonder maakt en wat mensen het gevoel kan geven dat ze hier thuis zijn, dat ze welkom zijn, ook al hebben ze geen geld, ook al voldoen ze niet aan het perfecte plaatje, ook al hebben ze heel andere plannen dan iedereen mag er zijn. Ja. Nou zijn er verschillende antwoorden mogelijk op die uitdagingen. Waarom was kraken wat jou betreft het passende antwoord? Ik denk dat het een hele directe manier is van het probleem onder de aandacht brengen. Het is natuurlijk radicaal. Niet iedereen doet het. je valt op een bepaalde manier natuurlijk het eigendomsprincipe aan. Het is vrij heilig in een kapitalistische maatschappij zoals de onze. Maar daarmee veroorzaakt het natuurlijk ook meteen frictie. Je dwingt mensen erover na te denken. Ze achtervragen, wat gebeurt hier eigenlijk? Zeg maar, wat kan dit wel, mag dit wel, et cetera. Maar dat zet mensen ook aan het denken van, ja, oké, aan de andere kant, ik snap het ook wel, er is woningnood. Dus dat is denk ik een belangrijke reden. Het is echt een soort show-don't-tell-achtige manier van aan politiek doen. En het is ook, je creëert meteen ruimte om iets anders te doen. Dus je creëert meteen... Je biedt meteen het alternatief. Exact, je brengt het meteen in de praktijk. Dus je bent niet alleen aan het ageren en dingen op de politieke agenda aan het zeggen. Je zegt eigenlijk ook tegen de mensen die de macht hebben, oké, we kunnen het ook gewoon zelf. Niet lullen, maar poetsen. Kelly, hoe zit het bij jou? Wat was voor jou het moment of de belangrijkste reden om je aan te sluiten en om te denken, dit is het passende antwoord? Nou, ik kom eigenlijk vanuit de klimaatbeweging en ik zie het klimaatprobleem een beetje als een vergelijkbaar probleem. En heb je het dan ook echt over Extinction Rebellion of een andere? Ja, bijvoorbeeld. Ja, en, daar zat jij bij? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En ik zie het klimaatprobleem en de woningnood eigenlijk een beetje in elkaars verlengde liggen, omdat het beide problemen zijn waar een klein groepje rijke, machtige mensen er alles aan doet om hun belangen te beschermen. Dus zeg maar, binnen het klimaatprobleem zie je dat de fossiele industrie en de agro-industrie en al dat soort industrie en de luchtvaartindustrie, die zijn allemaal aan het lobbyen, publiekscampagnes aan het doen om te zorgen dat hun industrie voort mag blijven bestaan. En binnen de woningnood of binnen de volkshuisvesting zie je dat mensen met heel veel pandjes alleen maar meer pandjes aan het opkopen zijn, de huren gigantisch omhoog gooien en daarmee een soort van steeds meer ruimte opnemen in die woningmarkt. Dus eigenlijk via de klimaatbeweging kwam ik op wat activistischere plekken en dan kom je ook krakers tegen, die tevens ook heel vaak om het klimaat geven. En ja, zo ben ik een beetje vrienden leren kennen. En toen op een bepaald moment kwam een vriend van mij met dat verhaal over Kronenburg. Ja, want dat is waar jij nu concreet mee bezig bent, hè? Waar jij nu ook woont. Precies. En daar komen die problemen heel sterk samen. Kronenburg is in Amstelveen. Klopt. Daar zouden 25.000 studentenwoningen gebouwd worden. En dat 2500, sorry. Ik doe dat meteen keer 10, heel ambitieus. Ik heb ook eens 3000 gehoord, in ieder geval hoop. 2500. En dat is niet doorgegaan. Daar heeft Schiphol onder andere een stokje voor gestoken. Omdat ze bang waren dat er vanwege geluidsoverlast heel veel klachten zouden komen. En, het Rijk heeft daar eigenlijk een stokje voor gestoken. Ja, het Rijk heeft uiteindelijk de beslissing genomen. Maar Schiphol was de aanleiding, toch? Ja, hoe ik het heb gehoord is dat het Rijk gewoon een rechtszaak heeft aangespannen. En dat de Raad van State toen heeft geoordeeld, er is te veel geluidsoverlast. Gecreëerd door Schiphol? Ja, door Schiphol inderdaad. Ja. En toen? Toen lazen jullie dat. Nou ja, toen dacht ik, wat een onzin dat Schiphol nu voorrang krijgt op woningen. Als in, we zitten midden in een klimaatcrisis, Schiphol moet sowieso krimpen. En we zitten midden in een woningnood, dus er moeten veel meer woningen komen. En nou vind ik enerzijds dat leegstaande panden uiteraard gekraakt moeten kunnen worden. Maar ik vind ook dat er iets met zulk land moet gebeuren. En 3000 studentenwoningen is gewoon ontzettend veel. Dus wij dachten, nou, we gaan dit kraken. We gaan hier sowieso iets wonen. Er zaten ook veel mensen die in onze groep zitten ook in woningnood. En we dachten, nou, als we er meteen vanaf getimmerd worden door de politie, dan hebben we in ieder geval een punt gemaakt. En als we mogen blijven, dan kunnen we deze hele nieuwe plek gebruiken, A, om te wonen, en B, om meer bewustzijn te creëren over dit probleem en een soort van andere manier van leven te laten zien, waarin je veel meer in harmonie leeft met de natuur. En jullie hebben dus uiteindelijk Kronenburg omgebouwd tot Krakenburg, hè? Ja. Dat is echt een klein... is niet per se de naam die ik ervoor had gekozen. Ja, maar naam... het is wel een hele goede naam. Ik ben blij dat jullie die hebben gekozen. Wat Vincent, als we het hebben over de staat van Nederland op het gebied van wonen, hoe zou jij die omschrijven? Ellendig als je niet heel rijk bent. En ik denk dat iedereen die niet rijk is, die weet dat. En dat zijn natuurlijk de meeste mensen in het land. Dus we hebben natuurlijk een enorm probleem. En ik ben het helemaal eens met Kelly, met wat zij zegt. Dat het is een probleem voor heel veel mensen. Jonge mensen, huurders, mensen niet eens. Alleen mensen met een laag inkomen. Ook mensen met een middeninkomen. Mensen van kleur. Mensen, inderdaad. Mensen, hoe bedoel je dat, mensen van kleur? Nou, je ziet dat mensen van kleur Vaker minder rijk zijn. Omdat ze gewoon minder kans krijgen in deze samenleving. En die wonen dus vaker ook in armere buurten. En dat zijn de buurten die nu knijterhard gentrificeren. Ja. Exact. Dus er zijn heel veel groepen mensen die hieronder te lijden hebben. Alleen tegelijkertijd zijn er ook een aantal groepen die natuurlijk wel veel kleiner zijn, die juist enorm profiteren van dit probleem. Wonen is een basisbehoefte. Je hebt altijd een dak boven je hoofd nodig. Dus mensen zijn bereid heel ver te gaan om dat te verkrijgen. Dus de helft van hun salaris in te leveren, noem maar op. De prijs kan niet hoog genoeg worden of je zegt, dan slaap ik maar onder de brug. Nee, dat kan ook niet anders. Nee, precies. En van dat feit maken woningbezitters, vastgoedontwikkelaars, vastgoedspeculanten, investeerders maken gebruik om die prijzen zo ver mogelijk op te drijven. En het feit dat dat kan, is omdat dit een markt is. Mm-hmm. Het is een woningmarkt. Mm-hmm. Het belangrijkste principe daarvan is dus dat het erom gaat dat er winst gemaakt kan worden met wonen. En dat is het probleem. Dus dit is eigenlijk mijn antwoord op je vraag. Wat is het probleem? Dit. Dat er winst moet worden gemaakt met het bouwen en het verhuren en het verkopen van woningen, in plaats van dat we het zo inrichten dat iedereen gewoon het dak boven zijn hoofd heeft. En Kelly, wie wijs jij dan aan als schuldige? Ik zou ook zeggen dat de volkshuisvesting gehijacked is door de rijke mensen. Er zijn nu mensen die hebben meer dan 1000 pandjes en die laten de helft leegstaan, omdat dat voor speculatieve redenen veel voordeliger is. Dus ik zie ook hun als probleem in samenwerking met de staat wel. Want die laat dit allemaal gebeuren. Er is gewoon geen belasting op huurinkomsten en dat soort dingen. Ja, er zijn geen gebeuren. Beperkingen hoeveel panden je mag hebben. Heeft het is gewoon belachelijk. Ja, hij heeft het natuurlijk doelbewust zo ingericht. Dus het is natuurlijk het resultaat van decennia van politieke besluiten die hiertoe hebben geleid. En ja, goed, dat is het gevolg van de huidige dominantie van rechtse politiek. Ja. Het is maar raar dat lijkt mij duidelijk dat wat zij willen is ervoor zorgen dat rijke mensen rijk kunnen blijven en de rest niet. En daar hebben ze alles voor gedaan. Een hele woningmarktagenda is op die manier tot stand gekomen. Al de hele week praten we in 5 dagen dus over het kraken van gebouwen als oplossing voor de woningnood. Laten we even luisteren naar een korte compilatie van de afgelopen week. Je ziet dat er recent een flinke nieuwe golf is van kraken, ondanks het kraakverbod dat sinds 2010 van kracht is. Ja, kraken mag niet meer, maar nood breekt wetten. Nou, het is een van de weinige dingen die je kan doen. Net zoals werknemers kunnen staken, kunnen woningzoekenden kraken. Ik ben ook wel opgevoed dat je van allemaal spullen afblijft. Ik begrijp dat mensen heel graag ergens willen wonen. En dat probleem, dit is een probleem, dat ben ik helemaal eens. De woningmarkt is ook een elitaire markt aan het worden. Alleen ik vind wel dat dat een taak van de overheid is om daarin te voorzien. De echte krakers, daar had ik begrip voor. Er was een woningnood, net zoals nu. En mensen die daar tegen protesteren, daar heb ik alle begrip voor. Mits ze niet een bepaalde rode lijn overgaan en het escaleert en Nederland onveiliger wordt. Vorig jaar was Mokum kraakt veel in het nieuws. Een groep jongeren die een heel groot hotel naast het Leidseplein hadden gekraakt. Het was heel bijzonder dat eigenlijk voor het eerst in lange tijd weer een grote groep Amsterdamse jongeren, studenten, kunstenaars bij elkaar kwam om een stuk lege ruimte samen te gaan transformeren tot iets heel nieuws in het hart van de stad. Nou, ik kijk wel met wonen zeker cynisch naar de toekomst. Ja. Iedereen heeft hiermee mee te maken op het moment. Mensen worden geïsoleerd, of althans, die isoleren zichzelf een beetje. Je raakt er vermoeid van. Ja, je kijkt een beetje cynisch naar de toekomst. En die gelikte, geoptimaliseerde stad. Dat is eigenlijk een soort één grote gladde spiegel. En ik denk dat krakers daar ook wel de aangewezen groepen zijn om daar misschien een kleine kras in te zetten. Ja, ja, het is jammer dat dat moeilijker gemaakt is. Maar het is een van de weinige mogelijkheden die mensen hebben. Een van de weinige mogelijkheden die mensen hebben, Vincent. Wordt gezegd over kraken. Voel je dat ook echt zo? Ja. Nou, ik denk dat we wel echt. Dit klonk natuurlijk allemaal redelijk pessimistisch wat we net hoorden. Maar ik doe persoonlijk, ondanks dat ik weet hoe groot het probleem is, ben ik niet zo negatief eigenlijk. En goed, misschien is het ook nodig om door te blijven gaan met dit soort dingen. Maar ik denk dat er heel veel gebeurt. Dat er heel veel bewustwording is, dat mensen het niet langer pikken. En ook dat mensen op zoek zijn naar manieren om zichzelf te organiseren en nieuwe manieren te vinden om met het probleem om te gaan. En voor mij heeft kraken daar een belangrijke rol in. Als een soort van, een soort voorhoede, bij wijze van spreken. Of in ieder geval een groep die bepaalde stappen durft te nemen. met risico's. Alleen er zijn ook heel veel andere mensen die er op heel andere manieren mee bezig zijn. Dus zijn, ik doe, en daar gaat het boek dat we hebben geschreven natuurlijk ook over. Ja, je dus maakt een hele slimme en organische brug sla jij naar dat boek. Daar heb je een training gehad? Nee, helemaal niet. Ik zag het zo liggen daar. Ga de mensen eerst nog even vertellen waar we naar luisteren. Ja. Je luistert naar 5 dagen. En we praten de hele week over kraken. Bij mij in de bus zitten Vincent en Kelly, die beide aangesloten zijn bij een kraakbeweging. En Vincent heeft meegeschreven aan het boek Pak Mokum Terug. Wat vertelt Pak Mokum Terug? Het gaat waar we het nu over hebben, waar het de afgelopen dagen denk ik over is gegaan. Mokum staat voor Amsterdam. Ja, Mokum is inderdaad de koosnaam van Amsterdam. Het gaat over de veranderingen in de stad die ertoe hebben geleid dat het niet meer een plek is waar iedereen thuis kan zijn. En het gaat over de noodzaak om dat weer te veranderen en de stad te transformeren in een plek die er wel voor iedereen is. En hoe dat moet. En het valt me op dat de titel is Pak Mokum Terug. Dan zou ik zeggen, Mokum is dus afgepakt. Door wie en wanneer? Ja. Nou, door het kapitaal. Door het grote geld. Maar als je hem dan weer terugpakt van dat kapitaal... Dan betekent dat de stad dus ooit van jou was. Want hij is afgepakt. Ja, precies. Maar wat we meer proberen aan te duiden is dat... is dat we moeten nadenken over... de vraag aan wie deze stad nou werkelijk toebehoort. Precies. Exact, dus we moeten nadenken over wie dat wij is, wie die gemeenschap is, voor en van wie deze stad bestaat. En daar gaat het om. Dus als we zeggen pak het terug, zeggen we niet oké, het was ooit van ons. Ik doe dat, zou ik veronderstellen dat er een soort vaste gemeenschap aan Amsterdammers is. Het kan misschien ook een beetje klinken als Amsterdam voor de Amsterdammers, maar zo chauvinistisch bedoelen we het ook niet. We bedoelen meer te zeggen dat het gaat ons meer om een ideaal. En dat is dat Amsterdam, of eigenlijk welke stad dan ook, een toevluchtsoord kan zijn voor iedereen. Iedereen die het nodig heeft. Iedereen die een thuis zoekt. Dat is het ideaal van de stad dat wij voor ons zien. En dat willen we realiseren. Ja, want hoe pak je Mokum terug? Nou, wij doen dat door te kraken. Onze groep Mokum kraakt en veel andere... Maar krijg je hem daarmee terug? Nee, je Door het terugklimmen van ruimte en het daarvan inrichten op een heel andere manier, volgens je eigen behoeftes en noden en wensen, kunnen er allemaal nieuwe mogelijkheden ontstaan. Kan je voor je zien dat het daadwerkelijk anders kan? Kan je je verbinden met andere groepen, met buurten? Kan je gaan nadenken over of hoe we leven, of dat wel eigenlijk de juiste manier is en of het niet heel anders kan? Dus dat is... Je maakt het bespreekbaar. Ja, dat sowieso. Ja. Is het ook een manier om wellicht draagvlak te creëren voor wat jullie doen? Ja, ik denk dat het draagvlak voor kraken inderdaad in de afgelopen 10 jaar of zo of langer eigenlijk steeds verder afgebrokkeld is. Hoe voel jij dat, Kelly? Ja. Hoe denk jij dat er naar jou gekeken wordt? Hoe ziet men krakers? Nou, ondertussen heb ik het idee dat best wel veel mensen begrip voor ons hebben. En volgens mij voor ons projectje al helemaal, omdat de hele wijk sowieso woest is over Schiphol, het feit dat daar niet gebouwd mocht worden. Maar ik denk wel dat krakers gewoon een hele slechte reputatie hebben gekregen. Ik denk dat krakers best wel weggezet zijn over de afgelopen jaren als gewoon luie... luie mensen die niet hun best willen doen, die je pand kapot maken en weet ik veel wat. Terwijl krakers zijn eigenlijk hele idealistische mensen die juist iets willen doen voor de gemeenschap, die een samenleving veel liever zien als een samenleving waarin veel meer gedeeld wordt, waar je dingen in gemeenschap doet. Waar komt dat negatieve beeld vandaan, denk je? Goeie vraag. Ja, het zou me niet verbazen. Mensen weer aanwijzen waar we het net over hebben. Maar ja, het komt voor een belangrijk deel, denk ik, vanuit rechtse politiek en beeldvorming in de media. Yeah. Ik doe er is gewoon om de zoveel tijd een groep mensen nodig waarop een deel van het land zijn woede kan afreageren. Yeah. Soms zijn het krakers, soms zijn het buitenlanders, soms zijn het migranten, zijn het mensen met een migratieachtergrond. En het zijn ook krakers geweest, omdat die niet voldoen aan een bepaald soort norm. En Kelly, hoe ga jij dan om met die negatieve percepties? Nou, ik ben gewoon zo vriendelijk mogelijk. Of eigenlijk, ik ben gewoon mezelf. En ik laat aan mensen zien, iedereen is welkom. We zijn er niet om... Want ik denk dat krakers ook heel erg zijn weggezet. Of dat mensen bang gemaakt zijn voor krakers. Van nou, stel je bent net een maand op vakantie en dan wordt jouw huis gekraakt. Terwijl krakers willen zich juist verzetten tegen dat kapitaal. Die rijke mensen die alle ruimte maar opeisen in een stad aan al die plekken. En ik denk dat bijvoorbeeld, nou, om maar even iemand te noemen, een Annabel Nanninga, die is altijd als de kippen bij om weer te zeggen... Ja, precies. Om weer... Nou ja, mensen bang te maken voor krakers en hoe ze alles van je willen afpakken. In plaats van te laten zien dat we gewoon idealistische mensen zijn. Trouwens, niet altijd. Maar idealistische mensen die op een andere manier willen leven. En de stad willen herverdelen. Wat doen jullie zelf om dat beeld te veranderen? Nou ja, wat wij bedachten toen we dat pand aan de Marnixstraat kraakten. Waar René Boer het ook over heeft gehad in een eerdere aflevering. Toen dachten wij, oké, er is dit stigma over kraken. Mensen snappen niet meer precies wat het is. Ze hebben een soort, wat wij denken, een verkeerd beeld van kraken en waarom het belangrijk is. Dus wij dachten, we gaan heel open zijn over wat we aan het doen zijn. We gaan dus niet verschuilen. We gaan niet soort, weet je wel, dat het maskers dragen of zo. Of in onbegrijpelijke taal spreken. We dachten, we gaan gewoon duidelijk maken wat we hier aan het doen zijn. Dus we hadden een enorm spandoek over de hele gevel van dat pand gehangen. Er waren dus heel groot opstand, pak ook hem terug. Dat is dus ook de titel geworden van dit boek uiteindelijk. En jullie organiseerden daar ook echt filmavonden voor de buurt. Exact, dus de deur stond echt bijna altijd open. We organiseerden aan de lopende band publieke evenementen waarin iedereen gewoon welkom was. Het kondigde aan als mensen met ons wilden praten over wat we aan het doen waren, dan deden we dat. We praten met journalisten als ze die interesse hadden en zich enigszins respectvol opstelden. Dus we waren gewoon bezig aan... We probeerden gewoon duidelijk te maken waarom we dit deden en waarom wij dachten dat het belangrijk was. En dat resoneerde. Bij in ieder geval bij een deel de van de mensen in de directe omgeving. Ja. En ik blader nu door het boek en ik zie wel allemaal verschillende auteurs staan. Hè? Dus ja. Ze hebben meerdere mensen aan meegeschreven. Het is een soort verzameling van verhalen. Zeker, er hebben echt uiteindelijk tientallen mensen aan gewerkt. Dus een groepje van ons heeft het als het ware samengesteld en ook wat stukken geschreven. Maar het is echt, het zit vol met interviews, essays, beeldverhalen, persoonlijke verhalen. Handleiding voor een huurstaking zit erin. Het is, dus het gaat van heel erg praktisch naar heel erg beschouwend. En het is beeldend en het heeft plaatjes. Ja. Het heeft van alles en nog wat. De tijd vliegt als je over een boek begint te praten. We zijn door de tijd heen. Kelly, enorm bedankt voor je komst. Hoe gaat de komende periode er voor jou uitzien? Nou, wij gaan gewoon lekker door met landbouwmiddagjes organiseren en filmavondjes. En iedereen van harte welkom heten op ons landje en een soort van laten zien hoe het kan. Je noemt het al een landje? Ja, ik noem het een landje. Ja. En jij, Vincent? Ik ga deze zomer denk ik wel vaak langs bij Kelly op Krakenburg met het heerlijke weer. En we gaan door met de acties die we aan het doen zijn. En we hopen dat de beweging blijft groeien. Enorm bedankt allebei. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken met Hans van der Steeg en Jeroen Stomphorst. Volgende week staat 5 dagen helemaal in het teken van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Onze NPO Radio 1-bus staat dan in Vlissingen. Een stad die een grote rol speelde bij de afschaffing van de Nederlandse slavenhandel. Tot volgende week! Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de management samenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.